sanga motema na yo chérie. Zala nanga sincère magi. Motema mozui impasi. Nalembi lelo bambiansa diena kisa sa oyo. Nalingi lelo na bala na koma mombu kutu yonso na l'enfer. Nalingi na sala mariage miziki pe beta. Wana bongo na sepela na zui motema na poni moninga. Kanasomi yabala mboka Kabaidi Polo Abi Miki Nalemi lelo bambiance diena kisasa oyo. Nalingi lelo na bala na koma mombu kutu yonso na l'enfer. Nalingi na sala mariage miziki mpe beta. Wana bongo na sepela na zui motema na poni moninga. Pesanga motema na yo chéri. Oh baby singa zoto magi, motema mozui pasi. Yeba, nalinga yo dina motema, sala nanga sese magi, motema mozui pasi. Oh baby singa zoto magi, motema mozui pasi. Yema, nalinga yo dina motema, zala nanga sesere magi, motema mozui pasi. Sincère magie.